الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا كله شريك في الملك فخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وعسيرا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اللہ رب العزت نے آخر میں دعوی توحید ذکر کیا، ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس جملے کی وضاحت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، اللہ رب العزت نے دعوی توحید ذکر کیا آخر میں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اعتراضات کو دفع فرما رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے مسئلے پہ اعتراضات کرنے والے ہیں تو ان کے اعتراضات کو اللہ رب العزت دفع فرما رہی ہے۔ گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا سورت انزلناها وفرضناها، اس سورت کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی نے ان کے اس کے احکام کو تم پہ لازم کیے ہیں، کی آیت نمبر 30 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کو فرض نہ سمجھے، ان کے احکام کو نسی کے اس پہ عمل نہ کرو، قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں ان لوگوں پر شکایت درج کریں گے۔ اگلی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے 7 آداب کا تذکرہ فرما دیا تھا، میں اللہ رب العزت لفظ ضلالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں 7 مرتبہ۔ اشارہ اس جانب ہے کہ ایک ایک ادب کا انکار کر دینا باعث گمراہی ہے، جس صورت میں اللہ رب العزت نے 34 نمبر آیت میں اسی طرح اور جگہوں میں بھی ترغیب الی القرآن کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ 34 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن کا تذکرہ فرما دیا تھا، تاکہ اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاہدہم بھی جہادا کبیرا، قرآن کے بیان کو اللہ نے جہاد کبیر کہا ہے۔ صورت میں اللہ رب العزت نے دلائل ذکر کیے تھے اللہ کی وحدانیت کے، یہاں پر اللہ رب العزت آیت نمبر 50 میں بیان فرماتے ہوئے کہ اکثریت لوگ جو ہے وہ ان دلائل سے انکار کرنے والے ہوں گے، اکثریت لوگ اس سے جو ہے انکار کریں گے۔ صورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں مومنوں کی صفت کا تذکرہ فرما دیا تھا، آیت نمبر 62 میں انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله، اس صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی اور اوصاف کا تذکرہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 63 سے. امتیازات اس صورت ممتاز ہے مشرکین کے اعتراضات کے دفاع پر ایک نئے انداز سے اللہ رب العزت مشرکین کے اعتراضات کو دفاع فرما رہے ہیں. صورت ممتاز ہے دعوی توحید کو اللہ رب العزت برعنوان تبارکہ تین مرتبہ ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 27-28 پہ کہ جس کسی نے ایسے دوش کو جو ہے وہ دوش بنایا تھا جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والا تھا تو قیامت میں جو ہے ان کی دوستی کی وجہ سے جو ہے اپنی انگلیوں سے جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا. 27-28 نمبر آیت. یہ افسوس جو ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے مشرکین کا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 30 پر جس میں شکایت نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن قیامت میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر جس میں اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں قرآن کے توڑا توڑا کر کے نازل کرنے کا. ممتاز ہے آیت نمبر 33 کی تسلی پر سورت ممتاز ہے آیت نمبر 45 کی دلیل عقلی پر جو چاؤں سے متعلق ہے. ممتاز ہے آیت نمبر 48 پر جس میں اللہ رب العزت نے آسمان کے پانی آسمان سے جو پانی برستا ہے بارش تو اس کو اللہ رب العزت نے ما انتہورا کہا ہے. صرف آپ جو ہے اگر چیز آپ سے بھول بھی جائے تو صرف جو ہے آپ آیت نمبر لکھیں. آیت نمبر 52 پہ جو ہے سورت ممتاز ہے کہ قرآن کے بیان کو اللہ نے جہاد کبیر کہا ہے. ممتاز ہے آیت نمبر 53 پہ کہ اللہ رب العزت دو دریاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں ایک میٹھی دریا اور دوسری جو ہے وہ کیا کروا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 58 پر وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس ذات پہ جو ہے تم اعتماد کرو جس میں فنا نہیں آئی. ممتاز ہے آیت نمبر 59 پہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا. مانگنا ہے تو رحمان سے مانگو, مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو خبیر ہے. سورۃ ممتاز ہے عباد الرحمن کی تفصیلی اوصاف پر آیت نمبر 63 سے یہ شروع ہوتے ہیں آیت نمبر 56 تک آیت نمبر 76 تک. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 77 پہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے غیبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے تو تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تمہیں اللہ نے جو ہے کیوں پیدا کیا ہے. العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ کا. صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ, اور دفاع اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شبہات مشرکین. اللہ رب العزت چار مقاصد کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان پہ مخالفین کے جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں تو ان اعتراضات کا اللہ رب العزت جواب فرما رہے ہیں. صورت میں اللہ رب العزت تین مرتبہ دعوی التوحید ذکر فرما رہے ہیں. کے عنوان سے آیت نمبر 1-10 اور آیت نمبر 61 میں مقاصد اربع عالیہ سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جس کو آتا ہے. مقاصد اربع عالیہ, پہلے تو الفاظ کی معنی مجھے بتا دیے کہ کیا معنی ہے. جی, مقاصد اربعہ عالیہ اس کی کیا معنی ہے؟ اچھا ابھی بتائے. یہ چار باتیں مشترکہ تھیں. کون کون سی؟ ترتیب سے بولے. جی کو مقاصد اربعہ عالیہ کہتے ہیں. چار مقاصد اونچے مقام اور درجے والے, اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے جو ہے ان کی بعثت کی ہے, ان تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر یہ چار مقاصد جو تھے یہ مشترکہ تھے. ہر پیغمبر جو آیا ان چار مقاصد پہ جو ہے اس نے بیان کیا ہے. پہلی بات جو ہے وہ کیا؟ اثبات توحید, اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ تن تنہا اور یکتا ہے. دوسرا مقصد جو ہے وہ کیا؟ اثبات رسالت. ہر پیغمبر آیا تو اس نے اپنی پیغمبری کی دعوت دی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے اللہ کا پیغمبر مانو. تیسری بات, ہر پیغمبر نے جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے جو کی ہے وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا ہے. یا ہر پیغمبر پہ اللہ نے نئی کتاب یا پرانی پیغمبر کی کتاب اللہ نے ان کو دے دی تھی, جو قانون تھی, ایک کانسٹیٹیوشن تھی. اسی طرح ایک ذات الحیات تھی. تو صداقت الکتاب کی تیسری بات, تیسری مقصد, اور چوتھی مقصد ایمان بلا سکا. ہر پیغمبر نے جو ہے اپنی امت کو بتلایا کہ ان تین مقاصد کو جو ہے وہ مانو گے, اس پہ عمل کرو گے تو ایک دن جو ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ اٹھنا پڑے گا, حساب اور کتاب جو ہے آپ سے دریافت کی جائے گی, اور اسی طرح جو ہے آپ کو جزا اور سزا کے عمل سے جو ہے وہ کیا دوچار ہونا پڑے گا, یا بشکل جنت یا بشکل جہنم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرت, اور ان چاروں کو مقاصد اربعہ عالیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے سورت کے اندر جو مقاصد اربعہ عالیہ ہے ان پہ جو اعتراضات منکرین کے ذکر ہو رہے ہیں تو ان کی بھی اللہ رب العزت اس سورت کے اندر تردید فرما رہے ہیں. یہ سورت کا جو ہے وہ کیا تھا، خلاصہ تھا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ میں جو ہے ہم نے سورت کو تکمیل تک پہنچایا. باقی جو ہے وہ کیا ہے، صرف جو ہے وہ ترجمہ ہے. اور ترجمہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ صرف الفاظ کی تعبیر ہوتی ہے اپنی زبان کے اندر. عربی الفاظ کی اپنی زبان کے اندر تعبیر کے نام کو جو ہے وہ ترجمہ کہتے ہیں. ہر زبان کو جو ہے اپنی الفاظ میں جو ہے ان کی تعبیر بیان کرنے کو جو ہے وہ ترجمہ کہتے ہیں، ٹرانسلیشن. تو ترجمہ جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں، کچھ لوگ ترجمے کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ترجمہ رہ گیا اور ترجمہ جو ہے ہم سے جڑ گیا. حالانکہ ترجمہ تو ہر جگہ سے مل سکتا ہے، اور تو پوری سورت کے اندر ایک آدھ جگہ اس طرح ہوگی کہ جس پہ ہمیں اعتراض کریں گے، یار یہ معنی غلط ہے، یہ معنی ٹھیک. باقی تو اصل چیز جو ہے اس کی تفسیر ہے، اس کا خلاصہ ہے. یہ چیز جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تمام مقاصد کے اندر اللہ رب العزت اس پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ان چار مقاصد کو ذکر فرما رہے ہیں ایک آیت کے اندر. یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت مقاصد اربع عالیہ ان چار مقاصد کو جو ہے پہلی آیت میں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے، نزل الفرقان، جس نے اتارا ہے فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان. عبدہ، اپنے بندے پر، یکون للعالمین نذیرا، اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر، یا اس لیے کہ ہو جائے یہ فرقان یہ کتاب للعالمین، مخلوقات کے لیے نذیرا، ڈرانے والا. اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر، یا اس لیے کہ ہو جائے یہ کتاب مخلوقات کے لیے نذیرا، ڈرانے والا. چار مقاصد کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا. پہلا مقصد جو ہے وہ کیا، اجمالی توحید. وہ کیا ہے، تبارک الذی، خیر اور برکت ڈالنے والا کون، اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا. مقاصد میں سے جو ہے وہ دوسری مقصد کیا، اس بات رسالت، اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے علی عبدی ہی، اپنے بندے پر، علی عبدی ہی، اپنے بندے پر. بندے سے مراد کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پہ اللہ اپنی کتاب کا نزول فرمائے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اس بات رسالت ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا، اللہ کی کتاب، صداقت الکتاب، اس کی طرف اشارہ ہے نزل الفرقان. کس کی طرف اشارہ ہے، نزل الفرقان کے اتارا ہے اس نے جو ہے وہ کیا، الفرقان، فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان. اور مقاصد میں سے جو ہے وہ چوتھی مقصد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے کہ ہو جائے مخلوقات کے لیے نذیرا، ڈرانے والا. کس سے ڈرانے والا، قیامت سے، ایک دن جو ہے وہ آنے والی، وہاں پر اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، ہر جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اسے جو ہے آپ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر، یعنی جو ہے کتاب، مخلوقات کے لیے نذیرا، ڈرانے والا، کہ آخرت سے جو ہے ان کو ڈرائے. تو رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے اگر تم آج اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کے حکم کی جب تم نافرمانی کرو گے یہاں پر، تو رب کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوگی تو وہاں پر اللہ کو جو ہے وہ یہ کیا جواب دو گے. غالب نے جو ہے اسی طرح جو ہے میرے خیال سے اسی تناظر میں جو ہے وہ مشہور جو بات کہی ہے کہ کعبے تم کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی یہی فلسفی کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے کہ رب کے دربار میں جو ہے وہ تم حاضری کس طرح دو گے، کہ جب تمہارا سارا کام جو ہے وہ کیا ہے، تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ حرام کا ہے، تمہارا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام پڑی ہے، تمہاری تربیت جو ہے وہ حرام مان کے ہوئی ہے، تو تم جو ہے وہ کس طرح رب کے دربار میں جو ہے وہ حاضری دو گے، کس طرح جو ہے وہ تم رب کے دربار میں جو ہے وہ حاضری دو گے؟ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں غالب ایک جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، ہم جو آج زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمارا یہ جو ہے عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یقین ہے، کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر کام اور ہر ادا سے جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہے؟ اگر یہ یقین بن جائے تو اللہ کی خلاف اور مخالفت تو گنیں گے، کرنا تو دور کی بات، اس کا سوچنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن نے بار بار فرمایا من خاف مقام رب ہی جنتان، سورہ زمان میں بھی، اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں من خاف مقام رب ہی جنتان، اور جو اپنے رب کی پیشی سے جو ہے وہ ڈر پڑا، ایک مانی تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب اس بات سے ڈرا کہ اللہ مجھ پہ کلا گئے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس بات سے ڈرا کہ اللہ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چار مقاصد جو ہے اللہ نے اس ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر فرما دی، یہ قرآن کی فصاحت اور بناوٹ ہے جو اپنے ایک آیت کے اندر جو ہے پوری سمندر کو سمیٹ جاتا ہے، یعنی پوری سمندر کو اللہ نے جو ہے وہ کیا ایک آیت کے اندر جو ہے اس کو کیا کر دیا، فٹ کر دیا۔ تبارک اللہ، تبارک لفظ نکلا ہے برکہ سے، بے با را کاف، برکہ برکہ برکت، جس کے معنی جو ہے وہ برکت کے، برکت کے جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ اس کے معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے الاعطاء النماء مان خیر، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مال اور دولت کا دینا، اس کے اندر جو ہے وہ بلوتری بھی ہونا، مال خیر نیکی کے ساتھ ساتھ، ایک آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مان دے رہا ہے، مال کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اضافہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی دینداری کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ اس حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ لے کہ یہ جو ہے کیا ہے، برکت ہے۔ دین کے ساتھ جب دنیا جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو یاد رکھے اس کو برکت کہتے ہیں، اور اگر دین کے ساتھ، اگر مال اور دولت کے ساتھ بے دینی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو برکت نہیں کہتے بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف سین تا دال رے الف جیم، استدراج، کہ مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بے دینی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ برکت ڈالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، مبارک، مبارک اس میں پانی ہے، معنی کیا ہے؟ خیر اور برکت ڈالنے والا، مبارک، خیر اور برکت ڈالنے والا، اور ایک ہے مبارک، دوسرا کیا ہے؟ مبارک۔ مبارک کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس مفعول کے معنی پہ، یعنی جس کے اندر خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، جس کے اندر خیر اور برکت جو ہے وہ کیا کر دی گئی ہے، ڈالی جا چکی ہے، اس کو مبارک کہتے ہیں۔ مبارک آپ نہیں کہہ سکتے، مبارک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، خیر اور برکت ڈالنے والا، اللہ مبارک ہے، اور مخلوقات کے اندر اللہ نے جو ہے وہ کیا ڈالی ہے، خیر اور برکت ڈالی ہے. اس طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مکے کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ چوتھے پارے کی پہلی صفحے پہ جو ہے اس آیت کو جو ہے وہ پڑھا سورہ آل عمران میں، مکہ کی مبارکہ، مکہ کو اللہ نے جو ہے وہ کیا مبارکہ کہا، اس کے اندر اللہ نے خیر ڈالی. اسی طرح آپ نے جو ہے بیت المقدس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا، الذی بارکنا حوله، کہ ہم نے ان کی گرد نوا میں جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالی. اسی طرح جو ہے آپ نے گزشتہ صورت میں جو ہے وہ پڑھا، گزشتہ صورت میں اللہ آپ نے جو ہے زیتون کی درخت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا کہ اللہ رب العزت فرماتے من شجرت مبارکت زیتونت، کہ زیتون کے درخت کے اندر اللہ نے برکت ڈالی. اسی طرح جو ہے وہ بارش کے پانی کے بارے میں بھی قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے من ماء مبارکا، کہ خیر والی جو ہے وہ کیا ہے، پانی کیا والی ہے، خیر والی. تو اللہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مبارک ہے، خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ کیا ہے، مبارک ہے، ان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ خیر ڈالی. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبارک کا کلمہ اللہ کی سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز. آیت کے تناظر میں امام مصطفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ کلمۃ التعظیم لا یستعمل الا للہ، یہ برکت کا کلمہ جو ہے یہ تعظیم خداوندی سے تعلق رکھتی ہے. کس سے تعلق رکھتی ہے؟ تعظیم خداوندی سے جو ہے اس کا تعلق ہے. یہ کلمۃ التعظیم، یہ تعظیم کا کلمہ ہے. لا یستعمل الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کا استعمال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آراف میں، لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کی برکت کی نسبت اپنی طرف کر دی. کہ آسمان اور زمین کی خیر اور برکت کے دروازے کھولنے والا میں ہوں. اسی طرح جو ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ رحمان کے اندر، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا کون ہے؟ ذی الجلال والاکرام، جو خاوند بزرگی ہے اور اسی طرح جو ہے عزت والے. اسی طرح اس آیت کو آپ نے دیکھ لیا، تبارک الذی، اس سورت کے اندر تین مرتبہ ہے، ایک، دس اور اکسٹھ میں. اسی طرح جو ہے پوری سورت اللہ نے اتاری ہے، سورت التبارک، جس کو عام لوگ تبارک الذی پڑھتے ہیں، سورۃ الملک اس کا نام. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على کل شیء قدیر، اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ یہی ہے، تبارک الذی. یاد رکھیں یہ باتیں میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کی ہے، مگر جس نے دوسروں کو یہ باتیں بیان کی ہیں ان کو یہ نئی نظر نہیں آئے گی. اور جس نے جو ہے وہ کیا میں پڑھ رہا ہوں، وہ جو ہے سن رہا ہے، اور کسی کو اس نے اپنی زبان سے ایک بات بھی نہیں نکالی، تو ان کو یہ بات ہر مرتبہ نہیں نظر آئی. حالانکہ جو ہے یہ باتیں میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کہہ چکا ہوں، یعنی پہلی مرتبہ نہیں ہے. اسی انداز میں میں نے جو ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ جو ہے آپ کو پڑھایا ہے. تو خیر اور قرآن میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت خیر اور برکت کی نسبت مولی، تو آج مولی تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ تبارک الذی کو جمعرات کے دن جو ہے وہ پڑھا ہو، مگر اس کے معنی اور مطلب پہ جو ہے کوئی بھی کسی کو باخبر نہیں کر گیا کہ تبارک الذی کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، ابتداء لفظ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے، کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے، جس کے اختیار میں یہ بھی بادشاہی ہے، اختیار ہے تمام چیزوں کا. وہ اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جو برکت فلاں، فلاں کی برکت سے، کیا کہتے ہیں، جو برکت فلاں فلاں کی برکت سے، ان سے آپ دریافت کیجئے کہ آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے. آپ نے کہہ دیا بے برکت فلاں فلاں کی برکت سے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فلاں کا جو نام آپ نے برکت کے لیے استعمال کر دیا، کیا وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے؟ اگر آپ نے میں جو ہے وہ کہاں کے وہاں ہے بالکل. تو یاد رکھیے آپ کے شرک اور ابو جہل کے شرک میں تھوڑا بھر بھی فرق نہیں ہے, ذرا بھر بھی جو ہے وہ فرق نہیں, کہ جو قرآن کی کئی آیات سے جو ہے آپ نے انکار کر دیا. اور اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میں نے بھی برکت قرآن کہا, قرآن کی برکت سے, ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ میرا غلط جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے, کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ خدا جانتا ہے میں تو سامنے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ باتوں کے اندر مصروف ہے, یا کوئی موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے, آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈسٹربینس ہے, یا جو ہے عورتوں کے اندر ڈسٹربینس ہے. میں تک چکا ہوں آپ کے درس میں, تقریباً آدھا گھنٹہ میں پڑھا چکا ہوں اور ابھی مجھے تکالیف لگ رہی ہے کہ میں چھٹی کر جاؤں. تو یاد رکھیے استاد جو پڑھاتا ہے یہ آپ کے جو ہے وہ انہیں جو ہے شوق پہ جو ہے وہ پڑھاتا ہے. اگر آپ میں سے جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں تک اگر شیر کہا کرتے تھے کہ جب آپ میں سے کوئی بے عزم ہو جائے, انسان ہے کمزور, بے عزم ہو جائے ان کا اثر بھی مجھ پہ پڑے گا. اسی طرح اگر کسی نے جو ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے جو ہے وہ ٹیک لگا دی, یہاں جو ہے کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا, تو ان سب باتوں کی جو ہے وہ اثرات وہ ہم پہ پڑتے ہیں, بیان کرنے والے پہ جو ہے ان کے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. اور اگر سب جو ہے وہ متوجہ ہو تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہوتی, آسان ہو جاتی, آسان آسان جو ہے وہ بات آگے بڑھ جائے, راستہ جو ہے وہ خود بہت کھلتا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت یہ جملہ بے برکت فلاں کے فلاں کے برکت سے, کیا یہ جملہ جو ہے اس کا معنی اگر کوئی کہے کہ جس کا میں نے نام لیا وہ برکت ڈال سکتا ہے, تو قرآن کی کئی آیات سے انکار آیا اور قرآن کی ایک آیت سے بھی انکار جو ہے یہ کیا ہے, وہ جو کفر ہے. دوسری بات جو ہے وہ کیا, اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب اور معنی تو یہ ہو کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں بے برکت خدا, اس کے اندر اللہ نے جو برکت ڈالی ہے انہی میں سے اللہ مجھے بھی برکت دیجیے, تو کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے اپنے برکت کے خزانوں پہ جو ہے وہ دین لگا دیے, اس کو اللہ نے دین کر دیا کہ بس جو ہے وہ ہے, اس کو آپس میں جو ہے وہ کیا کرو, اس کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرو, کنٹریبیوشن کرو, اس میں مزید جو ہے وہ معاملہ نہیں چل پڑے گا. تو ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں سے برکت مانگے, اور یار اسی میں سے جو ہے ہمیں بھی کر دیجیے. اور اگر اللہ نے اپنے برکت کے خزانوں کو جو ہے وہ سیل نہیں کیا ہے, ان پہ دین نہیں لگائی, پابندی نہیں لگائی, ان کو بند نہیں کیا ہے, تو پھر اس کے جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا. اللہ رب العزت فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ, کوئی بھی چیز اس طرح نہیں کہ میرے خزانے اس سے خالی ہے اور میں اس کا نزول فرماتا ہوں دنیا کی طرف بقدر معلوم, ایک انداز معین, ایک مقدار معین پہ ان کا نزول فرماتا ہوں. سمجھانے کی نہیں آتی, تو اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا, کوئی جواب ہی نہیں بنتا کہ تم فلاں کی برکت سے اللہ رب الحمدلود میں کیا پڑھتے. درود شریف پہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں اللہ مبارک علی محمد والا آل محمد کما بارک کا علی ابراہیم والا آل ابراہیم. ہم نے یہ نہیں کہا اے اللہ آپ برکت کا جو ہے وہ نزول فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابعدار پر, اس برکت میں سے جو آپ نے جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعداروں پہ جو ہے نازل کی ہے, یہ تو نہیں کہتے, بلکہ ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تابعداروں پہ برکت کا نزول جو ہے وہ فرما, جس طرح آپ نے جو ہے وہ برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعداروں پر. کسی اور کی برکت کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں کیا؟ ایک آدمی کو آپ نے دیکھ لیا, ان کو اللہ نے علم دی ہے, سب سے بڑی بات تو یہی, کسی کے اندر اللہ نے جو ہے ان کو خوب مان دیا, دین اور دنیا دونوں دے رہا. اسی طرح جو ہے کسی کو اللہ نے جو ہے وہ زیادہ بچے دیے, تو آپ کی اس طرح جو ہے وہ کہہ سکے اے اللہ فلاں کے مال کے اندر آپ نے برکت ڈالی ہے, میں بھی آپ کا ایک گنہگار بندہ ہوں, میرے مال کے اندر بھی برکت ڈال. سمجھا گئی, فلاں کو اللہ نے آپ نے جو ہے اتنے بچے دیے ہیں, اے اللہ مجھے بھی جو ہے بچے دیجیے. فلاں کو آپ نے جو ہے یہ جو ہے فلاں جو ہے وہ نوکری دی ہے, اے اللہ مجھے بھی دیجیے. تو یہ اس طرح ٹھیک ہے, مگر اس طرح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو برکت ڈالی ہے اسی میں سے مرغی بھی ڈال. تو اللہ رب العزت فرماتے بات کو آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شکر ہے تبارک الذی نزل الفرقان, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے, نزل الفرقان جس نے اتارا ہے فرق کرنے والی کتاب. فرقان, فرقان کے ایک معنی میں نے کر دیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والا. دوسری معنی علماء کرام ذکر فرماتے الفارق بین الحلال والحرام, حلال اور حرام کے درمیان, حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تیسری معنی جو ہے وہ کیا, خالق اور مخلوق کی صفات کے اندر جو ہے وہ فرق کرنے والی کتاب. چوتھا معنی جو ہے وہ کیا, وہ کتاب جس کو اللہ نے توڑا توڑا کر کے جو ہے اتارا ہے, اور جس کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کرے جدا جدا کر دیا ہے, ہر صورت دوسری صورت سے جدا کر دیا. اور اسی طرح فرقان, وہ کتاب جس کے ذریعے سے جو ہے مومن اور مشرک ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, فرقان کہتے ہیں. اللہ آپ دی لیے اپنے بندے پر مقام نزول قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا, عبد کہا, علی نور ہی نہیں کہا, علی رسول ہی نہیں کہا, علی نبی ہی نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, علی عبد ہی, اپنے بندے. کیونکہ بندے کے تمام صفات کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ بہترین صفت کیا ہے, وہ عبدیت ہے, وہ بندگی ہے. بندوں کی صفات میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین صفت کیا ہے, وہ عبدیت ہے. جتنا ایک آدمی جو ہے وہ جتنا بڑا عابد بنے گا اتنا ہی ان کو جو ہے قرب الہی کے درجات جو ہے وہ ملیں گے. لیکون للعالمین نذیرا, لیکون اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر, اس لیے کہ ہو جائے یہ قرآن. لکونا میں دونوں کی طرف اشارہ ہے, پیغمبر اسی طرح جو ہے وہ کیا, لکونا فرقان یعنی کتاب, للعالمین نذیرا مخلوقات کے لیے ڈرانے والا, نذیرا ڈرانے والا. دیکھیے میرے قرآن کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ ڈرانے کا تذکرہ ہوا. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں, ان کے غلط عقیدے اور عمل سے کے انجام سے ان کو ڈرانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ضروری ہے, اس کے لیے جو ہے وہ قرآن ضروری ہے. اسی وجہ سے تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, قرآن کا نزول ہوا تو تبھی جا کے پیغمبر جو ہے وہ نذیر بن گیا. قرآن کے بغیر جو ہے پیغمبر نذیر نہیں بناتا, ڈرانے والا نہیں بناتا. آج بھی ایک آدمی اگر قرآن کے بغیر نذیر بننے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سمجھتا ہے, کہ قرآن تو لوگوں کے ڈرانے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں کو ڈرانے کے سلسلے میں قرآن کے محتاج تھے. قرآن کے ذریعے سے آپ نے مخلوقات کو ڈرایا, اور میں بغیر قرآن کے جو ہے لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. اور آپ نے جو ہے سورہ انعام کے اندر بھی پڑھا تھا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, وہاں پر بھی یہ تھا کہ ڈراؤ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا, وَأَنذِرْ, قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ, کسی اور کتاب کے ذریعے سے نہیں, کہ فلاں مولوی صاحب دیوبند کے مولوی صاحب کی کتاب سے ڈراؤ. اسی طرح جو ہے وہ کیا, یعنی پنجپیر مولانا کی کتاب سے لوگوں کو ڈراؤ, یا جو ہے کسی اور عربی عالم کی کتاب سے لوگوں کو ڈراؤ, یا عجمی عالم کی کتاب سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈراؤ. ڈرانا جو ہے وہ کس سے, اللہ کی کتاب سے ڈراؤ گے لوگوں کے, کس سے, اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ ڈراؤ گے. بندے اور مولوی کی کتاب سے لوگوں کو نہیں ڈرایا جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت دعوی توحید کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس پہ دلیل عقلی ذکر فرما, جو پہلے دعویٰ ذکر ہوا تبارک الذی, یہاں پر اس پہ دلیل عقلی ہے. کیا ہے اس آیت میں, کیا ہے دلیل عقلی ہے. جو پہلے دعوے توحید ذکر ہوا تبارک الذی کے عنوان سے, تو اس میں اللہ رب العزت جو ہے دلیل عقلی ذکر فرما رہے ہیں. دلیل عقلی کسے کہتے ہیں؟ ہاں, وہ دلیل جن کے مقدمات عقل سلیم کے ہاں جو ہے وہ مسلم ہوتے ہیں ان کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں. یعنی وہ دلیل جو صاحب عقل آدمی اس کو تسلیم کیے بغیر جو ہے وہ نہیں دے سکتا. الذین لہم ملک السماوات والارض, وہ ذات لہم ملک السماوات والارض, کہ خاص اس کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. وہ ذات کے خاص اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. نشا صورت میں کیا کہا؟ اللہ ان اللہ معافی سماوات والارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں پر فرمایا اسی وجہ سے تو اختیار میں ہے کہ اللہ ہی لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا بادشاہ بھی ہوئی ہے. اللہ ہی لہو ملک السماوات والارض, بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور یہ تبارک الذی پہ جو ہے وہ دلائل ذکر ہو رہے ہیں کہ خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا کون؟ جو آسمانوں اور زمین کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہے, بادشاہ ہے, اختیار والا ہے. تو وہی جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالنے والا بھی ہے. دوسری دلی اللہ رب العزت فرماتے بلن یتخذ ولدا, نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے ولد نائب کو, یتخذ ولدا, اور نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے ولد نائب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولد جو ہے قرآن میں دو معنی میں آتے ہیں, ایک ولد بمانی جو ہے بیٹے کے آتا ہے, ایک ولد جو ہے وہ بمانی نائب کے آتا ہے. قائم مقام جان نشین, قائم مقام جان نشین جس کو نائب کہتے ہیں. اس طرح پرنسپل اس کا جو ہے قائم مقام اور جانشین کون ہوتا ہے؟ وائس پرنسپل. اسی طرح جو ہے کمشنر کا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, اسی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب وزیر اعظم جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. پہلے یہ عہدہ جو ہے وہ نہیں تھا, پہلے تھا, پھر بعد میں جو ہے وہ ختم ہوا, اس کے بعد جو ہے ابھی دوبارہ شروع ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ پہلے تھا ابتدا میں, اس کے بعد درمیان میں ختم ہوا. تو پولیٹیکل سائنس کی بک میں جب وائس جو پرائم منسٹر تھے ان کے بارے میں جو لکھا گیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ یہ خواہش ہوتی ہے دونوں کے درمیان فرق, یعنی جو وائس ہے اس کے درمیان اور جو پرائم منسٹر ہے ان کے درمیان فرق. تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ زمین کے نیچے چلا جائے. کیا ہو جائے؟ زمین کے نیچے چلا جائے. تو میں کیا بن جاؤں گا؟ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ ختم, میں جو ہے کیا ہو جاؤں گا؟ اور وہ دوسرا جو ہے اس کی منشا کیا ہوتی ہے کہ پانچ سال مزید جو ہے وہ دی گئی ہے کہ صوبے کو جو ہے مالدار ترین صوبہ بنا دیں گے, پھر اس کو ہم سوئٹزرلینڈ کہیں گے. ابھی تو سرحد سے جو ہے وہ کیا بن گیا؟ خیبر پختونخوا بن گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا بنا دیں گے؟ سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. جس میں جو ہے وہ کیا ہے, سب سے زیادہ جی ڈی پی دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کی. عجیب سے جو ہے وہ مزاری ہے, اور عجیب سے جو ہے ہمیں جو ہے شغل دکھا رہے ہیں, یہ کریں گے اور وہ کریں گے, وہ کریں گے اور یہ کریں گے. تو اللہ پر عزت فرماتے ولن یتخذ ولدا, نہیں بنایا ہے اللہ نے ولد نائب کو, نہیں بنایا ہے اللہ نے ولد نائب, مقرر نہیں کیا ہے اللہ نے نائب. لم یتخذ ولدا, مقرر نہیں کیا ہے اللہ نے ولد نائب کو, اس کا کوئی نائب نہیں ہے. ہر کام اپنے اختیار سے کرنے والا ہے, ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. جس پہ فنا اور زمان نہیں آتی, جس پہ موت برپا نہیں ہوگی, آج ہے تو کل بھی ہوگا. کل یوم ہوا کی شان, اللہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے, اللہ کے ارادے پہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اللہ کو جو ہے وہ نائب کی ضرورت ہے, اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ولم يتخذ الله خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ہے جو تمام کام خود کرنے والا ہے, جس کو نائب کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات ولم يكن له شريك في الملك, اور کبھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک شریک پھر ملک کے ان کے اختیارات میں. اللہ کے اختیارات کے اندر جو ہے وہ کیا, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. لم یکن, لم جب کانا پہ داخل ہوتا ہے تو یہ کلام میں فائدہ دیتا ہے استمرار کا. استمرار, نہ پہلے اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک تھا, نہ آج اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہے, اور نہ آئندہ کوئی اللہ کے اختیارات میں شریک ہو سکتا ہے. سمجھائی کی نہیں آگے, ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان اولیاء کو اللہ نے اختیار دیا ہے. ان اولیاء کو اللہ نے کیا دیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اختیار دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا لہ ملک السماوات والارض, بادشاہی تو اسی کی ہے. اللہ ان اللہ ما فی السماوات والارض, اختیار اس کا ہے. کیوں کہ بادشاہ وہ ہے. اگر تم کہتے ہو نائب ہے, لم یتخذ ولدا, اگر تم کہتے ہو اللہ نے اپنے اختیارات کے اندر کو شریک کیا ہے بادشاہی کے اندر, کسی کو مشیر بنایا, کسی کو جو ہے وزیر بنا دیا, کسی کو جو ہے وہ کیا بنا دیا, مختلف مختلف عہدے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ولم یکن لہ شریک فی الملک, کسی کو میں نے شریک بھی نہیں بنایا کبھی. وخلق کل شیء, اور پیدا کیا ہے ہر چیز کو. وخلق کل شیء, اور پیدا کیا ہے ہر چیز کو. اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا, ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا کیا. سب کے سب جو ہے وہ مخلوق ہے. وخلق کل شیء, اور پیدا کیا ہے ہر چیز کو. تو ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی, وہ مخلوق ہو گئی. اختیار صرف اللہ کے لیے کیوں ہے, کہ تن تنہا خالق وہی ہے, باقی جتنے بھی ہیں آسمان والے, فضا والے, زمین والے, زمین کے نیچے, آسمان کے اندر, وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, مخلوق ہے. اور مخلوق نام ہے عجز اور انکساری. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وخلق کل شیء, پیدا کیا ہے ہر چیز کو. فقدرہ تقدیرا, بس اندازہ کیا ہے اس نے تقدیر, اندازہ کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے فقط درہو تقدیرا, پس اندازہ کیا ہے اللہ نے اس کو تقدیرا, اندازے سے. کیا معنی ہے تقدیر سے, یعنی کیا انداز. تقدیر کے معنی جو ہے وہ اندازے کے. ہر آدمی کے لیے اللہ نے جو ہے ان کی عمر, ان کی رزق, اسی طرح ان کی نیکبختی, ان کی بدبختی, یہ سب چیزیں جو ہے, مالدار ہوگا یا غریب ہوگا, یہ سب چیزیں اللہ نے جو ہے وہ اندازہ کی ہے. تو جب اللہ نے ایک آدمی کے لیے جو ہے پوری زندگی میں 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ اندازہ لگایا, تو کیا کوئی بابا اس کو 2 کروڑ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے؟ کسی کا لوہے محفوظ پہ جو ہے وہ بس چل سکتا ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر میں جو ہے وہ ہاتھ لگا ہے؟ کیا اللہ نے ان کے لیے 2 بیٹے مقرر کیے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے ان کے لیے 3 دے دے؟ اللہ نے بیٹیاں ملتی ہیں اور ان کو بیٹے بنا دے, یہاں بیٹے سے جو ہے وہ بیٹیاں بنا دے. یہ تو اللہ کی تقدیر کو جو ہے ان لوگوں نے کیا کر دیا, کمزور جا. اللہ نے جو ہے کیا کر دیا, فقط کر دو تقدیر, اندازہ کیا ہے اللہ نے اس کے لیے تقدیر, اندازہ. ہر کسی کے لیے اللہ نے اندازہ مقرر کیا ہے. تو جو کہتا ہے فلاں یہ کام کر سکتا ہے, وہ کام کر سکتا ہے, تو کیا یہ اللہ کی تقدیر اور اندازے پر تبدیل کر سکتا ہے؟ اولیاء اکرام کے بارے میں بھی جو ہے ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا, شرک یا عقائد جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ کر دی ہے. کسی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, عورت آئی ان کے پاس کہ دیکھ لو کہ میرے قسمت میں جو ہے وہ کتنے بچے ہیں, کتنے جو ہے وہ بیٹے ہیں. تو شیخ نے جو ہے وہ دیکھا, اوپر دیکھا, تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی قسمت میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا اوپر آپ نے کس چیز کو دیکھا؟ اس نے کہا میں نے لوح محفوظ کو پڑھا. اس کے بعد وہ عورت جو ہے بڑی خفا ہوئی. راستے میں جو ہے ان کا ایک نواسا تھا کہ پوتا تھا وہ کہ وہاں تک کیچڑ گئی. تو اس نے جو ہے وہ مائی سے پوچھا کہ مائی کیوں خفا ہو؟ اس نے کہا شیخ کے پاس آئی تھی کہ میرے لیے جو ہے پتا لگاؤ کہ میرے کتنے بچے ہیں. تو اس نے جو ہے لوہ محفوظ میں دیکھ کر جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ کی قسمت میں جو ہے کوئی بچہ نہیں. اس نے کہا لوہ محفوظ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. اس نے کہا اچھا نہیں ہے تو میں لکھ دیتا ہوں. تو اس نے کیچڑ میں جو ہے وہ انگلی رکھ کے جو ہے اوپر رکھ دی چیک. کیا کر دیا؟ اوپر رکھ دی چیک. تو اس کے جو ہے وہ چیک بیٹھے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ فقدر ہو تقدیر کا انکار ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ اگر شیخ کے پاس جو ہے شیخ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اللہ ان کی قبر کو جو ہے جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ ان کے مقام اور درجے کو اپنے ہاں اور بھی بلند فرمائے. وہ ایک اچھے عالم اپنے زمانے کے علماء حقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آل سنت پر جماعت کے ایک بہترین عالم گزرے. ہم کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ ان کے خادموں میں بھی ہمارا شمار کر دے یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اتنے بڑے آدمی ہیں. مگر خدائی کے درجے پہ آپ ان کو فائز نہ کیجیے. ایک عورت جو ہے ان کے پاس آئی, ان کی جو ہے وہ چیئر بیٹھی آتی. نے کہا کہ خامن نے جو ہے مجھے کہا ہے کہ اگر اس مرتبہ جو ہے آپ کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گی. اس نے کہا اچھا تم چلی جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. جیسے وہ گھر گئی تو وہ چھ بیٹیوں سے بھی چھ بیٹے بن چکے تھے. چھ بیٹیوں سے کیا بن گئے؟ چھ بیٹے بن گئے. اللہ کا خیر سنا باقی ختم ہو گئی. حضرت علیہ السلام و السلام کے بھی جو ہے بیٹیاں نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے. اس نے کیا حسرت کی تھی کہ اگر میری جو ہے کوئی طاقت ہوتی تم پر. طاقت سے مراد جو ہے وہ کیا کہ میرے بچے ہوتے بیٹے ہوتے. ان کے ہاتھ میں جو ہے میں کیا دیتے ڈنڈے دے کر جو ہے آپ کی چمڑی جو ہے میں آپ کی کھان جو ہے میں ادھر دیتا. او آمی الی رکن شدید. یا یہاں پر میرا کوئی مضبوط جو ہے وہ خاندان اور قبیلہ ہوتا تو آپ کو میں بتاتا کہ تم کیا مجھ سے مانگ رہے. اگر دلوت علیہ السلام و السلام کے چاہنے پہ تو ان کی بیٹیاں وہ بیٹے نہ بنے. تو کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کے جو ہے وہ چاہنے سے جو ہے وہ بیٹیاں بیٹے بن گئے؟ تو یہ کیا جو قرآن سے دوری کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے اندر یہ غلط عقائد جو ہے وہ رج بس کے لیے کیوں قرآن سے دوری کی وجہ سے. آج ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اسی طرح جو ہے نماز بھی پڑھتے مگر غلط عقیدے سے پڑھتے ہیں. تو غلط عقیدے سے آپ نے پڑھ دیا تو پشتوں کا وہ محاورہ ہے ہندوستان ہو جانا. ہندو جو ہے وہ تنگ کیا اور اللہ بھی جو ہے خوش نہ کر سکا, وہ حقیقت نہ رہا. تبارک الذین نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خیر او برکت اجون کے آغازات دو چرا لے کے لئے فرق کہ ان کی کتاب اور ثوابوں دہا کو دبا دے گے اور آب دینی پر کل دم دبانی لے اکون للعالمین نظیرا. بھر پارا چشی لے دپارا دم خلقات ویر اور کون کے الگی آغازات لہم ملک السماوات والارد چپان دلرا باب شہید آسمان و عود مجدہ ولم یتخذ ولدا او نید نیولے ولدا نائبا لم يكن له اوجد نشاد الله لرا شريك اقتدار في الملك في اختيارات کے وخلق كل شيء او پیدا کرے دے ہر یو چیز لرا فقدره تقديرا باندا کرے دے دی لرا تقديرا باندا دے کل سرا کم جی اللہ پیدا کری دی داوی تقدیر مقرر کرے دے بلے گرے پاک اندے کے سرا دی چھوٹیاں نظر اس کی مکہ ویکم کو ساتھ چھوٹیاں نہیں تھی ارے تو وہ چھوٹیاں نہیں ہوتی وہ ساری چھے بجے زمان درست شروع ہوگی پورا ٹائم رضا مرا بس شرکت کی اللہ کے ہر قسم تکلیفوں مصیبتوں آفتوں نہ نوسا دی اللہ ربنا فرزقنا الاستقامہ